Yapayalnız kalmak, seninle beraberken bilmem ki anlar mısın ne hissederim ben. Keşke ruhunu çalabilsem, sana hükmedebilsem, ne yapmalı bilmiyorum. Sen böyle davranırken bir varsın bir yoksun neden? Ne istiyorsun? Keşke bir yol bulabilsem, kalbine gidilebilir. Orada kendim için küçük bir yer tutabilsem, seni rehin tutabilsem. Kalbine dokunabilsem ve beni hissedebilsem, eminim vazgeçemezdin benden. Keşke bir yol bulabilsem, kalbine gidilebilir. Kalbine gidilebilir. Çok mutlu olabilirdin. Beni fark edebilseydin, bulamazsın hiçbir yerde. Kaybedince üzülürsün, bunu da düşün istemem.